لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، زمن خبر هذا بشري قوانين مبارك شروعه ندا خبرم په مخ کې درسونه کې بیان کړو چې د جاهلی قوانین دي. بین تقسیم د احکام کړو درې اقسام ته، چې یو قسم خالص جاهلی احکام دي، او دویم قسم خالص ربانی احکام دي، او دریم قسم ګډوډ احکام دي چې سب کې د شریعت نه راخصل شوي او سب کې د بشري او جاهلی قوانینو څخه راخصل شوي. دوی ته د اصحاب السبیل الثالث نوم ورکړو، او حکم یې هلته دا بیان شوی چې الله عز وجل فرمایي اولئک هم الکافرون حقا لن یقین کافر دي. دوی ته ولې الله عز وجل کافر ویل؟ مخکې دې نه چې موضوع ته داخل شو، د دوی د کفر وجه وبیان. دلته یوه قیاده ده چې شیخ عبداللطیف آل الشیخ رحمه الله وذکرله، دا قیاده به ذکر کړو. قیاده دا دغه وي: الاسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اسلام او شرک دو ضدین دي چې نه جمع کیږي، دو نقیضین دي چې نه جمع کیږي او نه رفع کیږي. د قیادې وضاحت دا ده چې اول جز د قیادې دا و چې اسلام او شرک دو ضدین دي چې د یو بل سره نه جمع کیږي. ازداد منطقین دی توی کل کلی یندرج تحته اکثر من جزئین، دا هر غ کلی دی چې لاندې تینا زید دو جزئین نراغلی وی، یعنی اجزا به دون زیدی دی تا ازداد وی. لکه شجره ونا دا یو کلی اسم دی چې د دې لاندې دون زید اجزا داخل دی، لکه د انزر ونا، د انار ونا، د کجوری ونا وغیره، دا ټول بکی داخل. دغه ونی د یو بل زد دی چې یوه ونا د بلې سره نه جمع کیږي، یعنی یوه ونه هم د انارو او هم د انځرو نشي کېدلی، نو معلومه شوه چې ازداد نه جمع کیږي. ولیکن کله ناکله ارتفاع د دو ضدین راځي، یعنی دواړه به نه موجودېږي. لکه مونږ وویل چې انځر او انار ونې دوه ضدین وي، د یو بل سره نه جمع کیږي. خو داسې شي کېدلی چې ونه به وي خو د انځر او د انار به نه وي، بلکې د کجوري به وي او یا به د توتي وغیره. نو حاصل دا شي چې اسلام او شرک هم د ازداد ونې دي چې نه جمع کیږي. یو انسان په یو وخت کې هم مشرک او هم مومن نشي کېدلی. دا د قیدې اول جز. د قیدې دویم جز دا دی: ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. او دو نقیزه دي دغه اسلام او شرک چې نه جمع کیږي او نه رفع کیږي. د نقیض تعریف دا دی: كل كلي يندرج تحته جزئين فقط. دا هر هغه کلي دی چې لاندې تېنه صرف دو جزه راغلي، لکه مرګ یا ژوند په نسبت سره انسان ته. نو داسې نشي کېدلی چې یو انسان دی هم مړی او هم د ژوندی په یو وخت، ځکه چې مرګ او ژوند د یو بل نقیضین دي چې نه جمع کیږي. او دغه شان ختمیږي هم نه، رفع کیږي هم نه. یعنی داسې نشي کېدلی چې یو انسان دی نه مړی او نه د ژوندی، بلکې یو به ورته خامخا ثابت. نو کله چې ورته یو ثابت شي، بل به خپله رفع شي او ختم وي. یعنی کله چې ورته مرګ ثابت شي، نو ژوند یې ختم شي، بیا ورته ژوندی نه شي ویل کېدی. او که ژوند ورته ثابت شه، نو بیا ورته مړ نه شي ویل کېدی. نو اسلام او شرک هم د دغه قبیلې نه دي، دواړه نقیضین دي، نه جمع کیږي او نه رفع کیږي. یعنی داسې هېڅکله هم نشي کېدلی یو انسان دې د شرک کار کوي او هغه دې مؤمن هم وي، دا ممکن نه ده. نو شرک او ایمان نه جمع کیږي. خو کله چې جمع شو، نو بل به خامخا ختمیږي. نو کله چې په یو مسلمان کې شرک راغی، نو اسلام ممکن نه وي. په دې خبره څه دلیل دی؟ نو دلیل کې دا آیات دی چې الله عز وجل فرمایي: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الله بي دوی وی چې موږ ایمان لرو په بعض احکام باندې، بعض باندې کفر کوي، او دوی غواړي چې جوړه کړي په منځ د دې کې بله لار. وګوره کله چې دوی دوه نقیضین جمع کول وغوښتل چې کفر او ایمان وي، نو الله فرمایي: اولئك هم الكافرون حقا دوی یقیني کافر دي. کله چې په کفر راغی، ایمان ته ختم شو. نو د دې پورې خو د دوی د کفر وجه بیان شو. اوس موضوع ته راځو. نو دغه قوانین او د ساتیر چې د مسلمانانو په ملکونو کې حاکم دي، د دې بل صفت دا دی: انها من اهواء اليهود والنصارى. دا د یهودو او د نصارو پایشاد دي، لکه نه رخصل شوي. دلیل په دا آیات دی چې الله عز وجل فرمایي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله وی هیڅ کله به تانه یهود او نصارا راضی نشي تر دې چې ته د دوی د طریقې تابعداري وکړي. ورته وی پیغمبره، یقینا دین د الله تعالی خاص هغه پوره حق دین دی، او که ته چیرته د دوی خواهشاتو پسې روان شي وروسته د هغې نه چې تا ته علم راغلی دی، نو نه به وي ستا دپاره د عذاب د الله نه څوک دوست بچ کوونکی او نه څوک مددګاره. نو د آیات د مخکني عنوان سره څه تعلق دی چې موږ وویل دغه بشري او وضعي قوانین د یهودو او د نصاراو خواهشات دي او د هغې نه راخیستل شوي دي. نو د دې د وضاحت دپاره یو څو مسلې بیانوم. اوله مسله چې د ذکر شوي آیات نه معلومیږي دا ده چې یهودو او نصاراو دپاره ملت هم شته دی او اهواو خواهشات یې هم شته دی. په آیات کې دا خبره ثابت ده. نو د ملت او د اهوانو څه مراد دي په آیات کې ذکر شو، نو د دې وضاحت دا دی. امام قرطبي رحمه الله او نورو علماو د ملت معنا داسې کړله، وي المقصود بالملة هنا الدين والشريعة والحكم. مقصود من الله سر دلت الدين شريعة أو حكم دي قوانين دي. ولكن بذكر شو آيات كي ملة معنى الدين سر دي. دليل في سورة يوسف دا آيات دي چه فرماي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب یقینا ما پریشه د دین د هغه قوم چې ایمان نه لري په الله باندې، یعنې زه د هغه خلکو نه جدا شوی چې هغه په الله باندې ایمان نه لري او په ورځ د آخرت باندې کفر کوونکي دي، او ما تابعداري کړله د دین د مشرانو زما چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام دی. ګوره دلته د کفارو دپاره ملت ثابت کړه او د پیغمبرانو دپاره ملت ثابت کړه، نو معلومه شوه چې ملت په دوه قسم دی، یو ملت د اسلام او بل ملت د کفر. دا خو د ملت معنا وه، هرچې د احوا معنا ده، نو د هغې وضاحت بیا وروسته ذکر کیږي انشاءالله. نو بله مسله چې د آیات متعلق ده هغه دا ده چې یهود او نصارا د مسلمانانو سره څنګه چلند کوي او مسلمانانو ته څه کول پکار دي. نو د دې وضاحت دا دی، د یهودو او نصاراو چلند د مسلمانانو سره په دښمنۍ ولاړ دی، یعنې دوی هر وخت د مسلمانانو سره دښمني کوي. دليل في مدغة ذكر شوية آيات ديش الله عز وجل فرماي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نمعلومة شوية شدوية دو مسلمان سر الدين دو وجن دشمني كي دي يهود أو نصارى أو دو بعض ممكن أو بعض سياسي تنظيمون سر دشمني شتدي لك إيران وغيره، و دغة دشمني بو ماديات بين هذا الدين دو وجن ندا بكلا شرطة ماديات دغة ممكن نحاسيني بيتي خوشالي و چې مادیاتو ته نه حاصلېږي نو بیا ته خفه وي او په غوسه وي. خو دا داسې دښمني ده چې د حل لارې شته دی او د روغې جوړې لارې شته دی. لکه د امریکې د طالبانو د امارت سره سخته دښمني وه، خو کله چې ورسره طالبانو د اسلام خلاف شرطونه او مادیات ومنل نو اوس یې د ټولو نه غټ دوستان دي. نو د مادیاتو جنګ انتها لري، خو کوم جنګ چې په عقیده د توحید بنایي نو هغه انتها نه لري. په دې خبره دلیل دا آیات دی چې الله عز وجل فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. الله يدوي بهمشه لپاره تاسو سره جنګي تر دې چې تاسو واپس کې د خپل دین نه کچیرته دوی وسبر شي. دا موحدون سره به تر هغه وخته پورې جنگ جاري تر څو چې د دین نه نه اړولې، یعنی تر څو چې مسلمانانو په دې آیات عمل کوي چې الله عز وجل فرمایي يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. د مؤمنانو تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ. نو دوی به ورسره دښمني کوي، اوس چې څوک په پوره اسلام عمل نه کوي نو بیا هم ورسره دوی دښمني کوي. نو دا د نورو اسبابو د وجې نه ورسره دښمني کوي، د دین د وجې نه ورسره نه کوي. او پوره اسلام د الله تعالی د دین دپاره دعوت او قتال ته ویل دي. دې وجې نه چې څوک جهاد نه کوي او د اسلام نور احکام او نور ارکان ادا کوي نو دوی ورسره هیڅ کار نه لري. کله چې د اسلام د نورو ارکانو سره سره جهاد هم شروع، نو بیت دوی تر هغه نه راضي کیږي تر څو چې پوره نه وي تابع شوې. معلومه شوه چې د دوی دښمني به د کامل مؤمنانو سره تر قیامته جاري ونه به ختمي. او د دغه دښمنۍ دپاره دوی مختلف وسایل هم استعمالوي. یو د هغه وسایلو نه اعلام دی. دوی د اعلام په ذریعې سره د مسلمانانو ذهنونه خرابول غواړي او د اسلام او د مسلمانانو په خلاف ورته غلط تبلیغات کوي. موحدینو ته د تکفیرانو او د خوارجو په نوم معرفي کوي او خالص اسلام ته افراطیت او ترهګري معرفي کوي. اعلامي او فكري جګړه د مسلمانانو او د کفارو په منځ کې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې نه شروع وه. لکه الله عز وجل فرمایي: ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. خامخا تاسو به اورئ د هغه کسانو نه چې کتاب ورته ورکړل شوی ده مخکې ستاسو نه او د مشرکانو نه بده وینا ډېره. کله چې کفار او مرتدین مسلمانانو پسې بدې ردې وي، نو پکار ده چې مسلمانان د دوی د دروغجن اعلام نه متاثره نه شي او په دې خبره باندې خوشحاله شي چې د ذکر شوي ایات په حکم کې داخل شوله. نو یهود او نصارا همیشه دپاره د مسلمانانو تابع کولو کوشش کوي چې په هره طریقه یې، که په جنګ سره یې او که په اعلام سره یې او که په مال وغیره سره یې. ذكر الله عز وجل فرماي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بلا خبر دعيات متعلقة غدادة يدغى النصارى دا مسلمان وكتور ملكون حاكمان دي كعجم ملكون دي وكعرب ملكون دي او دغى طول ملكون حاكمان ومشران دوي تابي دي او دي اسلامي دولة بجنك مسرولار دي او هر قسم امر جوتكي خلافي نشي كولي. سره د دې نه چې د مسلمانانو په ملکونو کې قوت هم شته دی، افراد او جنګي لښکر هم شته دی، او په دې خبرې هم ذهن خلاص دی چې دغه نصارا کافر دي. ځکه الله عز وجل فرمایي د دوی په باره کې: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. الله یې کافر شوي دی هغه کسان چې ویل چې الله تعالی درېیم د درېونه دی. نو ګوره دیو د تثلیث عقیده د دوی کافر دي، او په دې باندې د دې مسلمانانو د دې حکمرانانو ذهن خلاص دی. خو بیا هم دوی د دغه کافر د امر لاندې زرینه ژوند تېروي او د هغو د امر تابعداري کوي. د دې څه وجه ده؟ نو د دې وجه هغه دا ده چې الله عز وجل په دې آیت کې ذکر کړی ده، فرمایي: اذ قال الله یا عیسى انی متوفیك ورافعك الی ومطهرك من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا الى یوم القیامه. د دې وجه الله تعالی په دې آیات کې بیان کړله، فرمایي: کله چې وویل الله تعالی: یا عیسی، ای عیسی، یقینا زه پوره اخلم تا لره او پورته کوم تا خپل ځان ته او بچ کوم تا لره د کافرانو نه او ګرځوم هغه کسان چې ستا تابعداري کوي غالب په کافرانو باندې تر قیامته پورې. د آیات نه دا خبره معلومیږي چې نصارا به تر قیامته په کفارو او مرتدینو باندې مسلط او مشري به کوي. دا یو علامه شوه د کفر د هغه حاکمانو چې دوی کافر دي، ځکه چې کفار به مشري کوي او د هغوی تابع دي. او هر چی اسلامي دولت دی، په دې باندې الله عز وجل دغه نصارا نه دي مسلط کړی چې مشرک وي. جنګ شروع دی، خو جنګ د بوکي مثال لري، کله د هغوی په طرف او کله د مسلمانانو په طرف، خو لیکن دوی نه شي تابع کولی چې مشرک وي. په دې وجه الله عز وجل په دې آیت کې بیان کړی ده، فرمایي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الله عز وجل فرمایي چې تاسو سستي مه کوئ د جهاد نه او مه بې حوصلې کېږئ په تکلیفونو سره، او تاسو د اوچت شان والی سئ که چېرته تاسو پوره مؤمنان وي. نو کله چې په مسلمانانو کې صحیح ایمان وي، نو دوی نشي تابع کولی، بلکې دغه مسلمان به د خپل ایمان په وجه په کفارو عالي اوچت وي. ولیکن کله چې د مسلمان نه ایمان ختم شي، نو بیا پرې یهود او نصارا مسلط کېږي او د خپل ځان تابع کوي او ښې ذلیله کوي. ذكر الله فرمائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دا آياتنا بلا دا خبر معلوم شو كي دا يهود او دا نصارى ورزان من تيد ايمان ختم دولو بوري تر لده. نطوم رشي دا مسلمان ايمان ختم ش اغم ربط دوي رازي. مثلا دا مسلمان فنزوس بيسا دا ايمان ختم ش ندوي باتي فنزوس بيسا دا رازي، او كسل بيسا دا ايمان ختم ش ندوي باتي سل بيسا دا رازي. محاصيل داشن یهود او نصارا د مسلمانانو سره د دشمنۍ چلند کوي. نو مسلمانانو ته څه کول پکار دي؟ دا په بل درس کې بیان شي. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. خلافت بالنفیس و بالدمی حتی تظل منارتا للمسلمین، هی رمز اسلامی و دار خلافتی ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم. لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه. شرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقمين.